Wygrywanie dwóch szybkich żubrów, a czekają ich miliony. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 10 marca, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent w orędziu zaapelował o spokój w związku z koronawirusem. 22 przypadek zakażenia potwierdzono w województwie lubelskim. O walce z epidemią przez kilka godzin rozmawiali unijni przywódcy podczas telekonferencji. Prezydent Andrzej Duda apeluje o zachowanie w spokoju, a jednocześnie nie lekceważenie zagrożenia związanego z koronawirusem. W orędziu emitowanym przez Polskie Radio i Telewizję Polską prezydent zapewnił, że wszystkie służby są zmobilizowane, by zapewnić bezpieczeństwo i reagować na rozprzestrzenianie się patogenu. Andrzej Duda powiedział, że jest w tej sprawie w stałym kontakcie z rządem. Prezydent podkreślił potrzebę współdziałania ponad podziałami politycznymi. Dzisiaj zwołałem posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, by rząd i przedstawiciele opozycji mogli ze mną wspólnie rozmawiać o sposobach zapewnienia Polakom bezpieczeństwa. Dziękuję wszystkim uczestnikom za udział, za konstruktywny dialog. Dziękuję opozycji za odpowiedzialną postawę. Walka z koronawirusem nie ma barw politycznych. Jego zwalczanie jest naszym wspólnym zadaniem i obowiązkiem. Andrzej Duda zaapelował również, aby otoczyć szczególną opieką osoby starsze. Pamiętajmy o naszych dziadkach, rodzicach, a także o osobach samotnych, naszych sąsiadach, znajomych. Zaoferujmy im wszelką niezbędną pomoc, ale też nie narażajmy ich na ryzyko, powiedział prezydent. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło wieczorem 22 przypadek zakażenia koronawirusem u mężczyzny w województwie lubelskim. To pierwszy przypadek w tym regionie. Zakażony miał wcześniej kontakt z osobą, która wróciła z Włoch. Jego rodzina ma być przetransportowana do szpitala zakaźnego w Lublinie. Wojewoda lubelski Lech Sprawka mówi, że pacjent jest w ciężkim stanie i ze względu na to na razie zostanie w szpitalu w Bełczycach. Pacjent po zgłoszeniu się do opieki nocnej, a następnie izby przyjęć ukrył fakt, że taki kontakt był. Stąd też, co prawda w jego przypadku niewiele to zmieniło, natomiast spowodowało, że hospitalizowany był w szpitalu, nie na oddziale zakaźnym. Jest pod respiratorem i w tej chwili poddany jest normalnemu leczeniu objawowemu, tak jak to się w praktyce stosuje. Wszyscy, którzy mieli kontakt z zakażonym, mają być poddani kwarantannie lub hospitalizacji. Zapewnienie dostępu do sprzętu ochronnego i działania przeciwdziałające negatywnemu wpływowi koronawirusa na gospodarkę. To niektóre z ustaleń unijnych liderów po 3-godzinnej telekonferencji. Zwołał ją szef Rady Europejskiej Charles Michel, by skoordynować działania. Przywódcy 27 krajów uzgodnili, że będą ściśle współpracować w walce z patogenem. Więcej na ten temat Beata Płomecka. Zapewnienie maseczek ochronnych i urządzeń wspomagających oddychanie ma być jednym z priorytetów, powiedział szef Rady Europejskiej Charles Michel. Komisja Europejska ma zgromadzić informacje o zapasach z całej Unii i potrzebach państw członkowskich. Ministrowie zdrowia i spraw wewnętrznych z 27 krajów mają być w codziennym kontakcie. Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen powiedziała, że kluczowe jest także uniknięcie finansowej i gospodarczej destabilizacji. Wykorzystamy wszystkie dostępne narzędzia, aby gospodarka Unii Europejskiej przetrwała tę burzę. Do końca tygodnia Komisja ma przedstawić nowe wytyczne dotyczące złagodzenia zasad przyznawania pomocy publicznej i reguł budżetowych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Biały Dom poinformował, że wszystkie testy na koronawirusa w USA będą bezpłatne. Takie decyzje zapadły na spotkaniu Donalda Trumpa i wiceprezydenta Mike'a Pence'a z przedstawicielami rynku ubezpieczeń medycznych. Najnowsze informacje z Waszyngtonu ma Marek Wałkuski. W Stanach Zjednoczonych powszechne są tak zwane co-payments, czyli opłaty, jakie Amerykanie ponoszą z własnej kieszeni, korzystając z usług medycznych, nawet gdy mają ubezpieczenia zdrowotne. W przypadku testów na koronawirusa takich dopłat nie będzie. Poinformował o tym wiceprezydent USA Mike Pence po spotkaniu z udziałem szefów największych prywatnych firm ubezpieczeniowych. Wszystkie zgromadzone tu firmy zgodziły się znieść dopłaty pacjentów za testy na koronawirusa i rozszerzyć leczenie w ramach wszystkich planów. Ponieważ wcześniej podobną decyzję ogłoszono w ramach państwowych programów Medicare i Medicaid, wszystkie testy na koronawirusa powinny być w Stanach Zjednoczonych bezpłatne. Wczoraj Donald Trump zapowiedział wsparcie amerykańskiej gospodarki poprzez obniżkę składek na ubezpieczenia społeczne. Zastrzeżenia do tego pomysłu zgłosili jednak przedstawiciele obu partii w Kongresie i nie wiadomo, czy wejdzie on w życie. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Tomasz Gorazdowski. Chyba wczorajsza porażka podziałała na naszego mistrza, podrażniła go. Mowa o Kamilu Stochu. Wczoraj zawalił drugi skok i wylądował na 7. miejscu i mówił tak. Niestety poległem. Poległem, ale wstałem i idę dalej, jak w amerykańskich filmach. A dziś Kamil Stoch wygrał konkurs Pucharu Świata w Lillehammer, objął także prowadzenie w klasyfikacji cyklu Rower. Czuję się bardzo dobrze, ale też mam świadomość tego, że jest po prostu bardzo wyrównana rywalizacja. No wczoraj minimalne błędy po prostu sprawiły, że mogłem być na podium, a równie dobrze no, skończyłem na 7. miejscu, prawda? I też trochę szczęścia w tym wszystkim trzeba mieć. Ale poza tym dzisiaj dla mnie się wszystko dobrze poukładało i też mam świadomość tego, co zrobiłem. Tak mówił Kamil Stoch w wywiadzie dla Telewizji Polski. Pozostałe miejsca na podium zajęli Słoweńcy, Jelar i Zajc. Konkursy Row Air w Trondheim jutro i w czwartek miały się odbyć z udziałem publiczności, ale właśnie podjęto decyzję o rozegraniu ich jednak bez kibiców. Bez kibiców też na stadionach piłkarskich w najważniejszych rozgrywkach. Kibiców nie będzie na stadionie Walencji w meczu z Atalantą Bergamo, w Paryżu na Paris Saint-Germain i Borussia Dortmund, 18 marca w meczu Barcelona-Napoli, a dziś w Monachium podjęli decyzję, że puste będą też trybuny na Allianz Arena w meczu Bayernu z Chelsea. No właśnie, Liga Mistrzów. Zaczęły się dwa spotkania zaplanowane na dziś. Stojące pod ścianą Atletico w Madrycie mierzy się z Atalantą Bergamo, a RB Lipsk gra z Tottenhamem Hotspur. W lidze idzie jak po grudzie, choć w pucharze się udało. W ćwierćfinale piłkarskiego Pucharu Polski GKS Tychy przegrał z Krakowią Kraków 1-2 po dogrywce. Do kolejnych gier awansowała zatem drużyna z Krakowa, której w lidze, jak wspomniałem, idzie ostatnio, jakby piłkarze wbiegali na Everest. I na koniec optymistycznie, choć nie wiem, czy nie za bardzo optymistycznie. UEFA informuje, że tegoroczne Mistrzostwa Europy zostaną rozegrane zgodnie z planem, czyli od 12 czerwca do 12 lipca. Dość odważne stwierdzenie jak na tę chwilę. Mistrzostwa gościć mają w 12 miastach: Rzymie, Amsterdamie, Baku, Bilbao, Budapeszcie, Bukareszcie, Dublinie, Glasgow, Kopenhadze, Londynie, Monachium i Sankt Petersburgu. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy silniej zawieje nad morzem i w górach, do tego miejscami popada ciepło, bo do 7 stopni na zachodzie kraju. Jutro sporo chmur z większymi przejaśnieniami i okresowymi rozpogodzeniami, zwłaszcza na północy kraju, do 12 stopni na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Poruszasz się na wózku lub masz inną niepełnosprawność ruchową? Stowarzyszenie Start Białystok zaprasza do udziału w bezpłatnych zajęciach sportowych prowadzonych na profesjonalnym poziomie. Dołącz do medalistów i osiągaj sukcesy w pływaniu, tenisie stołowym, strzelectwie, lekkiej atletyce, koszykówce na wózkach i wielu innych. Więcej szczegółów na stronie www.start.białystok.pl. Zajęcia sportowe dla osób z niepełnosprawnościami finansowane są ze środków publicznych. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart, szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Hamlecie, jak Twoje zdrowie? Kaszel suchy czy mokry? Oto jest pytanie. Wybierz syrop Herbapekt. Rozwiązanie doskonałe zarówno na kaszel suchy, jak i utrudnione odkrztuszanie. Herbapekt numer 1 na Twój kaszel. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel, utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na składniki leku. Astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na KRUP. Aflofarm. Dlaczego wybrałam Biolik, intensywne serum rewitalizujące? Bo efekty widzę od tak. Już jedna kropla skoncentrowanego serum Biolik dostarcza skórze cennych witamin i minerałów, skutecznie ją odmładzając. Skóra staje się jędrna i elastyczna, gładka i pełna blasku. Biolik skoncentrowany na skórze. A teraz nowość dla skóry suchej. Intensywne serum nawilżające Biolik z mikroalgami. Dermokosmetyki Biolik dostępne w aptekach. Chcesz schudnąć? A wiesz, że po odchudzaniu ponad połowa kobiet znowu przybiera na wadze? Wiesz, że można temu zaradzić, stosując suplement diety Liporedium? Liporedium dzięki wysokiej dawce wyciągu z kolanitida wspiera intensywne spalanie tkanki tłuszczowej, przyczyniając się do skutecznej redukcji masy ciała. A czy to nie piękne, że do tego Liporedium dzięki zawartości ostrokrzewu paragwajskiego pomaga utrzymać prawidłową wagę? Czujesz się przekonana? Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Mieszko pierwszy oszczędzał. Oszczędzał skazanych. Oszczędzał na imprezach zorganizowanych. Odkładał, odkładał, aż z ojcowską troską ufundował dzieciom dynastię piastowską. Oszczędzaj dzięki Lidlowym cenom. Mięso mielone wieprzowe marki Rzeźnik 33% taniej, tylko 3,99 za 400 gramów przy zakupie trzech opakowań. Oraz pan Silupilu, drugi produkt 60% taniej, 12,59 za opakowanie. Wkrocz w nową epokę oszczędzania. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 21. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu, przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Takimi hasłami bym rozpoczęła nasze dzisiejsze spotkanie. 2-0 i siódemka, kultowe kwestie, aktorskie kariery, umiejętnie budowana legenda. Dzisiaj nie trzeba długich wstępów. Ten temat znają wszyscy, choćby nie znali wszystkich filmów z serii bondowskiej. Monty Norman napisał, ale oczywiście aranżacja Johna Barry, John Barry i jego orkiestra ten utwór wykonują. Witam gości w studiu, dr Małgorzata Bulaszewska. Dobry wieczór. Dobry wieczór, kulturoznawczyni z Uniwersytetu SWPS. Jest także z nami Michał Walkiewicz, krytyk filmowy. Dobry wieczór. Redaktor naczelny portalu filmy.pl i Kamil Śmiałkowski. Dobry wieczór. Znawca popkultury, badacz popkultury i tak miałam ochotę cię przedstawić, bondolog, możemy tak jedną powiedzieć. Jedną książkę człowiek napisze i od razu go obrażają. No. Od razu niestety takie są konsekwencje. Spotykamy się w takim dniu, w którym dowiedzieliśmy się, że z podobnych powodów jak film Nie czas umierać, o którym będziemy przez chwilę rozmawiać, bo chciałabym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali no właśnie o agencie 007 i o tym, co zrobił z naszym postrzeganiem kina popularnego przez te 58 lat. Między innymi film W lesie dziś nie zaśnie nikt, który miał premierę mieć 13 marca w piątek. Też ta premiera filmu Bartosza M. Kowalskiego została przeniesiona ze względu oczywiście na niebezpieczeństwa związane z koronawirusem. I taka sama sytuacja przy okazji filmu Nie czas umierać, na który czekaliśmy w kwietniu. 25 film o Bondzie, ostatni jeśli chodzi o Daniela Craiga. I ta premiera będzie miała miejsce w listopadzie. Przypominacie sobie takie sytuacje w historii kina, żeby w ten sposób producenci i dystrybutorzy reagowali? Znaczy, przesunięcia oczywiście się zdarzały, raczej z innych zupełnie względów, bo trzeba było film poprawiać. Niedostatków artystycznych bardzo często, prawda? Coś się działo. Takiego przesunięcia, że producenci myślą, że za mało teraz zarobią, bo taki jest przecież podstawowy problem jednego filmu czy drugiego, jeszcze nie było, no bo żyjemy w zupełnie świeżych czasach. Jeszcze nigdy nie było tak, że żyliśmy w świecie rozpędzonej cywilizacji, w której nagle ktoś zaciąga ręczny i jeszcze mnóstwo zdziwień, myślę, przed nami w naszej branży, czyli w kulturze i rozrywce pewnie też. No, tę sytuację też poprzedzała petycja fanów, która też stała się jakimś przedmiotem niezliczonych interpretacji, teorii, domysłów, czy w ogóle była prawdziwa, czy może też została spreparowana po to, żeby później bezinwazyjnie tę premierę przesunąć. Ja bym się nie martwił przesunięciem jednego filmu. No wiadomo, że nasze pojemne i krwawiące serca są tutaj bardzo obolałe z powodu tego, że Bonda zobaczymy później, ale bardziej mi się bał takich rzeczy jak, nie wiem, nieodbycie się festiwalu w Cannes, czy czegoś takiego. No wiadomo, że tutaj takie fanowskie cierpienie raczej chyba się załącza głównie, ale nie będzie to miało jakichś wielkich konsekwencji dla całego biznesu filmowego. Są już do cierpień przyzwyczajone, bo bardzo często czekamy na różne produkcje i na powroty, i na kontynuacje, więc myślę, że tutaj jakoś to wytrzymamy. No ale chciałabym też zacząć od tego nasze dzisiejsze spotkanie, to już jest drugi początek, proszę zauważyć, jak w Bondzie, o tej strukturze filmów, każdego filmu też porozmawiamy, ale czy my w ogóle właśnie jeszcze jesteśmy aż tak zainteresowani? I jeżeli tak, to dlaczego, a jeżeli nie, to z czego to wynika? Bo właściwie... No nie wiem tego. Ja czekam, ale czy wszyscy czekają? No więc właśnie, ja też czekam, chociaż moi studenci na przykład trochę się zastanawiają, na co czekamy. Wydaje się, że być może Bond już jest trochę dla starszych odbiorców, takich, co są co najmniej 23, 24 albo i wyżej. Ci nastoletni to chyba nie do końca go rozumieją. Być może Daniel jako główny bohater trochę im już nie pasuje. Być Daniel może Craig, trzeba by było... Tak, Daniel Craig. Być może trzeba by było zmienić głównego bohatera. No ale nadal jednak jest mnóstwo fanów, którzy czekają na tę premierę. Być może to właśnie puszczenie oka do młodych fanów i do tej grupy wiekowej publiczności. To było to, że powierzono piosenkę bondowską tym razem Billie Eilish, prawda? Tak, zdecydowanie. To mnie też trochę rozbawia, bo rzeczywiście też ta machina marketingowa już ruszyła, promocyjna, prawda? Mhm. Już są okładki z Danielem Craigiem i są różne akcje, no takie towarzyszące, powiedziałabym. Saturday Night reklamy, Life. Tak, i Saturday Night Live w ostatnią sobotę. Daniel Craig prowadził ten program, więc ciekawa jestem teraz, czy to wszystko będzie tak się toczyło przez pół roku najbliższe, czy w pewnym momencie wystopuje i dopiero wróci w okolicach września. Myślę, że wszyscy będą przypominać troszkę o tym, że to istnieje i że czekamy na tę premierę, natomiast na pewno nie będzie tak intensywne, jak zwykle te wydarzenia, które towarzyszą premierom takich filmów i takich marek jak Bond. No ja mogę powiedzieć, że tak średnio czekam, szczerze mówiąc, bo o ile Skyfall, czyli 23 film o przygodach Jamesa Bonda, jeszcze miałem poczucie, że estetyka i konstrukcja i to, jak bohater się rozwijał, sugerowały, że sam Mendes chce opowiedzieć tę historię i ona jest mu do czegoś potrzebna. O tyle już kolejny film to był taki moment, w którym na poważnie zacząłem się zastanawiać, czy Daniel Craig nie powinien odpuścić, tam dotrzymać słowa, jeśli chodzi o kontrakt. Natomiast nie wiem, no niby jest nowy reżyser Cary Fukunaga, od detektywa, którego wszyscy chyba kochamy. Jest Phoebe Waller-Bridge na pokładzie, która ma wnieść tą kobiecą perspektywę trochę i jakoś z takiej feministycznej strony tego Bonda obrócić. No więc może ostatni kredyt zaufania dla tego aktora, no tak naprawdę wszystko zależy od tego, czy to będzie fajnie poskładane i czy Craig znajdzie jeszcze w sobie troszkę pary, żeby coś ciekawego powiedzieć nowego o tej postaci, bo mam wrażenie, że w ostatnim filmie w zasadzie tego nie zrobił. Mimo, że rzeczywiście i on, i sam Mendes też ostatnio wypowiadając się dla branżowych czasopism mówił o tym, jakim traumatycznym tak naprawdę doświadczeniem jest praca nad filmem bondowskim, zwłaszcza, że zmiany scenariusza zdarzają się w trakcie trwania zdjęć, a ten ostatni, 25, nieraz umierać, to w ogóle teraz muszą wszyscy bronić się przed takim sformułowaniem, że to właściwie był film przeklęty, bo bardzo wszystko, co mogło się wydarzyć, to się wydarzyło. Ja czekam na Bonda, bo ja jestem niepoprawnym fanem ciągów dalszych, w każdej możliwej wersji. Czy to Bond, to jest idealny czas w takim razie. Czy to Bond, czy to Kogel, mogę wszystko jedno, czekam na ciąg dalszy zawsze. I ten 25 Bond, no to jest jakby kwintesencja czekania na ciąg dalszy i zobaczyć, znaczy równie chętnie zobaczę, jak skończą Craigiem, jak równie chętnie zobaczyłbym, jak już zaczynają kimś młodszym, bo aż się o to prosi. I pewnie to w jakiś sposób płynnie bądź nie zaraz potem się wydarzy. No a co do tego pół roku oczekiwania, to Bond jak żaden inny, jak żadna inna marka, żaden inny brand ma ku temu możliwości. No bo wystarczy teraz po prostu policzyć sobie wstecz 24 tygodnie i co tydzień oglądać jednego, czy promować jednego, aż by... Z przyjemnością poprowadzę taki kanał na YouTubie, jeśli jakiś reklamodawca Bonda chciałby. Prosimy, panie Kamilu, nie załatwiać tutaj swoich spraw zawodowych. Żartując, przejdźmy może też właśnie no, do tej marki, bo to jest... Mhm. Bo to jest 62 rok. Dr. No, pierwszy film i właśnie trudno się było oczywiście spodziewać, że coś takiego z tego wyniknie, ale wydaje się, że Albert Broccoli, czyli producent bondowski, którego teraz po którym schedę przeje, to jest właśnie firma rodzinna, prawda? Bo Barbara Broccoli i Michael J. Wilson, czyli brat przyrodni, tak. Oni to teraz przejęli, no ale miał nosa Albert Broccoli. Znaczy ja uparcie będę twierdził, że ta historia jest o dekadę dłuższa, że jednak trzeba mówić najpierw o powieściach Fleminga, bo one same z siebie były już bardzo popularne i one stworzyły nową jakość. Oni po prostu je przeczytali i stwierdzili, że... Żeby się sprawdzi też na ekranie. Podłączyli trochę do pewnego mitu, który był stworzony, znaczy mitu bohatera, który walczy ze złem, prawda, który możemy tutaj do powieści Campbella też nawiązać, który właśnie mówił, że mamy bohatera, który zawsze musi walczyć ze złem. To zło, ta droga bohatera dochodzenia do tego, że on zaczyna walczyć, czy też chce walczyć, ona jest skomplikowana, jest wiele przygód po drodze. No i oczywiście w nawiązaniu do samego autora, czyli Fleminga, ta charakterystyka Bonda, tak? Na ówczesne czasy, no to był po prostu facet z krwi i kości, który pomiatał kobietami, on był najważniejszy, żył luksusowo, spełniał swoje zachcianki. Ale też w każdej części cierpiał, bo był poddawany torturom. Tak. Jest świetny tekst, który analizuje strukturę Bondów Umberto Eco, wydany również polsku. To chciałam powiedzieć o nim. Tak, zgadzam się. No i dopiero jak gdyby potem nastąpiły filmy, zaczęły się od środka, no bo stwierdzili, że tą książkę będzie można sfilmować stosunkowo najłatwiej i najtaniej. No i stworzyli nowy gatunek filmowy tak naprawdę, bo takich opowieści, dzisiaj oglądając tego pierwszego Bonda nam się wydaje to jednak trochę ramotką, ale wtedy to było 10 razy szybsze od wszystkiego, co było na ekranie. No tak, właśnie, te niesamowite gadżety. To niby był świat realny, ale taki trochę odrealniony, czyli wchodziliśmy trochę w fantazję i w bajkę, która jednak nas przyciągała. Nawet Chłasko napisał po niemiecku dla szwajcarskiego czasopisma Ikar naszym Bondem, czy jakoś tak ten tytuł był. I on tam analizował właśnie Bonda w kontekście człowieka wolnego, takiego, któremu wszystko wolno, który nie jest zniewolony, który sam decyduje o sobie. To też może jest ciekawa perspektywa. Ale jednak mimo wszystko też musi wypełniać rozkazy, prawda? Bo jest w pewnej strukturze umiejscowiony. A od strony filmowej, gdybyśmy zastanowili się, bo powiedziałeś też, bo oczywiście ta szybkość wiąże się z gadżetami, ale wiąże się też z montażem, ze sposobem opowiadania historii. Jakim tam wtedy, na początku lat 60., jakim doświadczeniem, że tak powiem, filmowym był Dr. No i kolejne te filmy z Seanem Connery? Znaczy to tam też nie było żadnej stałej tak naprawdę, bo jak się spojrzy na te pierwsze Bondy, to one też się dość stylistycznie od siebie różnią. Na przykład no, Doktor No i Pozdrowienia z Rosji, to są tak naprawdę, okej, no nie są to filmy do końca w innych konwencjach osadzone, no, wiadomo, że łączy ten bondowski motyw i jakaś taka generalna koncepcja, ale generalnie mają dużo takich punktów, gdzie się gdzieś rozmijają. Czy oni standard sobie wypracowali przy trzecim filmie, przy Goldfingerze? Tak. Ian Fleming już tego nie dożył, bo on zmarł w trakcie zdjęć do tego filmu, ale to był ten film, który odniósł wielki sukces i w którym oni zrozumieli. Dużo gadżetów, w każdym filmie coraz więcej kobiet, coraz więcej gadżetów, coraz więcej... różnych obrazków z różnych stron świata. I też do dziś chyba ten film właśnie Goldfinger jest takim blueprintem tak naprawdę. Jedną z najlepiej ocenianych i chyba najlepszych w ogóle bondowskich opowieści. Właśnie jako film, który zbiera te wszystkie motywy i wszystkie są w nim w jakiejś takiej najbardziej wyrafinowanej formie. No ale i właśnie, jeśli na przykład Goldfingera zestawi z pozdrowieniami z Rosji, które jednak są bardziej oszczędne, te sceny akcji, powiedzmy, też wyglądają zupełnie inaczej. Tam ta główna taka scena, którą pamiętam z tego filmu, to jest ten pojedynek w pociągu. I wydaje mi się, że dzisiaj te sceny umieścilibyśmy raczej w takim, nie wiem, raczej w Bornie albo w czymś takim, a nie w kinie akcji, które oddycha eksplozjami, strzelaninami i tak dalej. Mhm. Więc ewolucja tych Bondów też już w tamtym okresie się tak naprawdę zaczęła od strony estetycznej, od strony tego, jak są opowiadane. To prawda, ale jeszcze ja bym chyba jeszcze zwróciła uwagę na to, że jeśli chodzi o same Bondy, to one jednak mają pewien schemat. To nie jest tak, że one oczywiście traktują o różnych rzeczach, ale ten schemat jest taki sam. To znaczy mamy taką samą czołówkę, też muzyka jest ten przewód, ten przewodni, ta przewodnia muzyka, która jest tam puszczana. Piosenka zawsze pisana przez kogoś znanego z popkultury, który kojarzy się także z innych utworów i oczywiście jest doceniany. Pojawia się oczywiście bohater, po czym antagonista tego bohatera, pojawiają się gadżety, pojawia się kobieta, która jest poniewierana przez Bonda. Oczywiście to się zmienia w Goldfingerze, kiedy M zostaje kobieta. Pamiętajmy o tym, że wtedy... W GoldenEye, tak, kiedy M zostaje kobieta i ta kobieta już też pokazuje swoją perspektywę, to znaczy ona krytykuje tego Bonda i innych mężczyzn, mówiąc, że mają zły stosunek do kobiet, tak? Ale to jest taki klasyczny motyw, mając tak dużo schematów, tak dużo stałych elementów, zawsze z któregoś można zrezygnować. Zawsze z którymś można pograć i się nim pobawić. Dzięki temu tak naprawdę nie ma żadnego z takich elementów, które były we wszystkich filmach. W każdym filmie któryś z tych elementów sprawdzają, na przykład, nie wiem, w Tajnej Służbie Królewskiej Mości nie ma początkowej piosenki. Mm-hmm. W którymś filmie nie ma Q. Jak gdyby sprawdzają, jak inaczej można poukładać te klocki i jak zareagują na to fani. Na przykład Skyfall de facto nie ma klasycznej Bond Girl. Tam. Klasyczną Bond Girl zostaje M, czyli Judi Dench w tym filmie. Ale już film wcześniej, w Quantum Solace, po raz pierwszy nie ma scenariusz. Jakby to kulturalnie powiedzieć, nie ma połączenia pomiędzy dziewczyną Bonda a Bondem. Rozchodzą się na koniec filmu po prostu. Zrobili swoje i idą. Mało tego, próbuję ją pocałować, ale ona nie. No tak. Nie daje się. To są bardzo ciekawe eksperymenty. W ogóle też to, co nas chyba urzeka wciąż, tak jak tu siedzimy w kulturze popularnej, to właśnie to, że my możemy tymi elementami żonglować i ona oczywiście... Bo teraz właściwie też chciałabym poruszyć taki wątek, jak... Ty już, Michał, chyba wspomniałeś Jasona Bourne'a chociażby, te same inicjały. Jak ten bohater i to podejście do bohatera i to podejście do opowiadania takich historii wpłynęło też na inne tego typu produkcje? Bo to rzeczywiście jest też wielki zasięg, jeśli chodzi o wpływ na kolejnych twórców tego typu historii. Znaczy, Bond był przez dekady takim przewodnikiem stada, ale to zawsze polegało na tym, że każda inna marka, każdy inny bohater próbował wziąć któryś z elementów Bonda i zrobić go lepiej. Przez co w czymś pojedynczym był lepszy od Bonda. To mu się udało. A Bond sobie szedł właśnie... Te inicjały wcale nie są przypadkowe. To, że Jason Bourne i Jack Bauer mają dokładnie te same inicjały. Pamiętam, kiedyś spytałem o to Kiefera Sutherlanda, czyli wywiadu, i tak spojrzał, no jasne, że nie. Bo chodzi oczywiście o serial 24 godziny. Także te postacie są stworzone często jako antyteza Bonda, jako uzupełnienie Bonda i tak już zawsze będzie. No i dochodzi też do sprzężeń zwrotnych. No przecież tak naprawdę autorem największej rewolucji w kinie akcji w ówczesnej dekadzie, kiedy Craig święcił triumfy, był właśnie Jason Bourne, czyli trylogię o Bournie. Jak się spojrzy na Quantum of Solace, czyli film o przygodach Jamesa Bonda, no to jest film bardzo wyraźnie inspirowany tym stylem montażu i tym, co robił Paul Greengrass tak naprawdę w serii o Bournie. Czyli to cały czas się... Cały czas się nawzajem napędza. Moim ulubionym Bondem jest film, który nie jest Bondem, czyli Prawdziwe Kłamstwo Jamesa Camerona. Ale proszę Państwa, to przecież Simon Reynolds napisał swoją słynną retromanię, w której mówi, że popkultura generalnie wzoruje się na tym, co już było. I dlatego tak naprawdę właściwie wątki tego, co jest w innych produkcjach sensacyjnych, znajdujemy oczywiście w Bondzie, ale tak jak tutaj już pan redaktor mówił, znajdujemy także oczywiście w literaturze, czyli w tym czymś, co było na samym początku, co dało ten input całej historii. Proszę Państwa, zróbmy na moment przerwę, bo ja bym też właśnie chciała zapytać Was w takim towarzystwie będąc, jakie są Wasze ulubione filmy o Bondzie, ale to za chwilę, bo ja postanowiłam dzisiaj też trochę więcej piosenek. Trudno nie zagrać songów bondowskich, kiedy rozmawiamy o Bondzie, więc to będą moje ulubione piosenki bondowskie. The World Is Not Enough to jest następny tytuł. Oczywiście zespół Garbage, The World Is Not Enough, Świat to za mało, taki był polski tytuł tego Bonda, prawda? Słuchają Państwo Klubu Trójki, w Klubie Trójki dzisiaj o Agencie 007 rozmawiamy. Doktor Małgorzata Bulaszewska, Michał Walkiewicz, Kamil Śmiałkowski. Porozmawiajmy teraz może o tych twórcach, którzy nie są na świeczniku tak bardzo, jak aktorzy kolejni, którzy grają Bonda, aktorzy kolejni, którzy grają czarne charaktery, bo to też jest taki zestaw, że moglibyśmy o nim, podejrzewam, zrobić nie jedną, nie dwie, nie 10 audycji, ale więcej. Czyli no porozmawiamy aktorka. Kobiety Bonda. To za momencik jeszcze. Nie, chciałabym porozmawiać trochę o tych ludziach, którzy piszą, bo tutaj się zdarzają bardzo ciekawe nazwiska. Wspomnieliśmy już między nimi o tym że tego nowego zresztą na prośbę Daniela Craiga, z tego co pamiętam, poprawiała w jakiś sposób, chociaż ona się sama odżegnuje od tego słowa poprawiała, po prostu spojrzała na to swoim okiem, Phoebe Waller-Bridge, czyli twórczyni znakomitych seriali Obsesja Eve czy Fleabag. No ale tam pojawiały się w ogóle bardzo ciekawe nazwiska bardzo często przy twórcach scenariuszy. Roald Dahl. Kto zaczyna? Michał Walkiewicz. Żyje się tylko dwa razy, chociaż ja nie do końca widzę tę wrażliwość gdzieś jego, nie? W tym, znaczy, nie wiem, Kamilu, na przykład jak ty... Znaczy oni potem to przepisali. Znaczy, to zawsze była filma rodzinna. To jak gdyby scenarzysta jednak w takiej konstrukcji blockbusterów jest narzędziem. Mieli kilku zawsze... Z bólem to przyznajemy, ale rzeczywiście mieli, chyba tak, tak jest. Mieli kilku zaprzyjaźnionych gości, którzy od lat siedzieli w tej... I tak zawsze decydowali Broccoli. Od tego byli scenarzyści, żeby dostarczyć materiał, z którego Broccoli wybierali te fragmenty, które im się podobały, albo wręcz czasami pod konkretne lokacje. Tutaj zobaczyli coś ładnego, to napiszmy scenę, która będzie się rozgrywała w tym wulkanie. Ciekawa jestem, czy to tak rzeczywiście wyglądało przy tym ostatnim też, bo wracamy do tego tytułu Nie czas umierać i tam problemy z pierwszym scenariuszem, którego później nie chciał reżyser Danny Boyle i przyprowadził swojego współpracownika. Potem okazało się, że Barbarze Broccoli Danielowi Craigowi nie odpowiada to, co powstało i ten scenariusz się też zmienił. To świetnie widać, jeśli ktoś się zagłębi w te drugie płyty z dodatkami w kolekcji Jamesa Bonda, gdzie oni odrestaurowali i pokazują mnóstwo filmów z lokacji. Kiedy Broccoli plus ten sam szef scenografii przez 20 lat, co zawsze z żoną, plus autor muzyki z żoną. Oni sobie jadą, przez kilka miesięcy jeżdżą po świecie, oglądając różne lokacje, wybierają, a potem scenarzysta dostaje właśnie zadanie, żeby... No i raz się zdarzyło faktycznie wielkie nazwisko, czyli Tim Dahl, który wprowadził tam kilka rzeczy, które stały się wątkami stałymi, czyli chociażby takie, to on pierwszy stworzył tą taką wielką siedzibę zła, która później się powtarzała w niejednym Bondzie, że zły musi mieć taką miejscówkę, że w zasadzie to nie ma absolutnie żadnego sensu. Ale wewnątrz wulkanu. Ja czytałam w jakimś wywiadzie właśnie z Barbarą Broccoli, że ona właśnie bardzo kładzie nacisk na tę taką jakby współpracę, czyli to wspólne pisanie tych scenariuszy. Ona mówi, że to prawda, oczywiście jest jakiś tam główny scenarzysta, ale tak naprawdę oni później siadają wszyscy razem, czytają trochę, wybierają trochę, decydują jak ostatecznie, w jakiej formie będzie ten scenariusz ostatecznie. I to jest interesujące, że to nie jest praca jakby jednej osoby, prawda, tylko że to jest jednak taka ciągła dyskusja i negocjacja, co jest fajne, co nie, co jest aktualne, a z czego rezygnujemy. Chociaż znając tą charyzmę i faktyczny wpływ na bondowską markę Barbary Broccoli, to chyba wszyscy wiadomo, tak, wszyscy wiemy, jak wygląda scenariusz pisarska komitywa, nie? No to jest też ta pozycja producenta, czy producentki w tym przypadku. Charakterystyczna. Fajna jest właśnie ta historia, jak ona i jej przybrany brat przejmowali ten interes od ojca, że oni już od dziecka pracowali tam jako pomocnik czwartego reżysera, jako gdzieś tam ten pasierb Broccoliego, on miał też zwyczaj, jak niektórzy z nas, pojawiania się w każdym Bondzie na pół sekundy. Takie cameo. W jakiejś malusieńkiej roli. No, i z czasem dostawali coraz więcej odpowiedzialności, coraz więcej i w którymś momencie ojciec po prostu płynnie przekazał im, kiedy już to należało wyłącznie do niego, no bo początkowo pamiętajmy, że to była para Broccoli i Salzman, z czasem już sam Broccoli, no i w momencie, kiedy to się stało już faktycznie rodzinną franczyzą, tyle że filmową, no to po prostu przejęli interes i teraz oni rządzą. Na razie nic nie wiemy o kolejnych pokoleniach, ale... No ale Barbara Broccoli ma córkę, która jest reżyserką filmową. Być może coś tutaj też się pojawi. A właśnie, jeśli chodzi o reżyserów, mówiliśmy o Samie Mendesie i mówiliśmy o Karim Fukunadze, który teraz najnowszego Bonda przygotowuje. No, jakie nazwiska tam się pojawiały? Przez dekady to znowu, to była ekipa kilku reżyserów, którzy się wymieniali, wracali. Zwykle to było tak, że reżyserzy byli wcześniej przez 2-3 Bondy byli montażystami. że montażysta się uczył, wyrabiał, potem dostawał, John Glenn na przykład dostawał już potem możliwość samodzielnego nakręcenia Bonda i zostawał na 6 następnych. I tak naprawdę zmieniło to się dopiero w latach 90., czyli wtedy, kiedy pojawił się Martin Campbell i Pierce Brosnan. No i tam później, nie? I Michael Apted, który przecież był świetnym dokumentalistą, robił Świat to za mało, czyli ten Bond, z którego kawałek tutaj słuchaliśmy. A propos Martina Campbella, no chyba też się wszyscy zgadzamy co do tego, że chcemy, żeby pierwszego Bonda z nowym aktorem nakręcił właśnie Martin Campbell, bo zrobił to z Piercem Brosnanem, zrobił to z Danielem Craigiem i w obydwu przypadkach wyszło to świetnie. Tradycja musi zostać zachowana. No i to jest taki klasyczny przypadek reżysera, który średnio funkcjonuje poza bondowskim cyklem, bo nie ma tak naprawdę dobrego filmu poza tymi dwoma, które wymieniłem, ale też od Craiga zaczął się jednak taki lekki przechów w stronę autorów filmowych po prostu, bo i Mark Forster, który miał na swoim koncie mniejsze, niezależne dramaty, też Oscarowego Marzyciela i sam Mendes, który nie był zupełnie kojarzony z tego rodzaju kinem, ani z blockbusterami, ani z tego rodzaju ugruntowanymi w popkulturze markami, tylko też raczej celował w te dramaty i kino środka, był autorem American Beauty między innymi. Falujące na wietrze reklamówki. Wydaje mi się, że to jest zawsze dobra droga. Nie wiem, jak sobie spojrzymy na serię Obcy, czy na serię Harry Potter, przynajmniej te części 1-4, to widać, że reżyser, który ma wyrazić sobie styl pisma, jest w stanie wnieść coś swojego własnego do takiej serii no nie wiem, no nie ma takiego Bonda na przykład jak Quantum of Solace, abstrahując od braku scenariusza. No nie ma tak zmontowanego, tak zrobionego w takim tempie, w którym scena akcji goni scenę akcji i praktycznie nie ma nic pomiędzy i nie mamy nawet chwili na oddech. I powiedziałbym, że bardzo dobrze, ale że nie ma. No tak, no. Ale czy to nie jest kwestia czasu? Okay. Ale czy to też nie jest kwestia czasu? To znaczy, ja mam takie poczucie, jak patrzę na historię Bondów i tego, jak oni się tam pojawiali, że oni bardzo są aktualni do czasu, w którym są ekranizowani. Znaczy tematy, które podejmują i sposób, w jaki są realizowani, odpowiadają czasom, w których później ich widzimy. Czy to tak nie uważacie? Trochę tak, ale trochę też jest taki bardzo zabawna kwestia, którą jeśli spojrzeć historycznie na Bonda widać, jak od samego początku jego producenci próbowali, nie rozumiejąc w ogóle, na czym polega świat, który ich otacza, próbowali zdobywać kolejne rynki. To znaczy, udawało im się zdobywać rynki arabskie, no wystarczyło zasłonić kobietę w newralgicznych miejscach, ale oni na przykład od samego początku próbowali zdobywać rynki komunistyczne, licząc, że wystarczy zamienić Smersz na Spektr, że wystarczy, że to nie będzie rosyjski generał, tylko rosyjski generał, który urwał się Rosji i teraz jest złym rosyjskim generałem, już niezależnym od Rosji, że to wystarczy, żeby trafić też na rynki, trafić z tym filmem na rynek radziecki, na rynek polski, na rynki inne w latach 70., 80. I to trwa. Przecież w momencie, kiedy pojawiła się chińska agentka, która współpracuje z Bondem, to był jeden z pierwszych ukłonów Hollywood w stosunku do Chin, coś, co w tej chwili dzieje się w sposób przerażający wręcz. Ale mi się bardzo podoba, tak, międzynarodowienie i takie otwarcie się właśnie na te inne, nie tylko amerykańskie rynki. No bo rzeczywiście te ukłony, one są może trochę iluzoryczne, one są takie delikatne, ale jednak one pokazują, że chcemy gdzieś zaistnieć, nie tylko na rynku amerykańskim. No, patrząc na ówczesną sytuację geopolityczną, myślę, że było to absurdalne i nieadekwatne do tego, co się działo wtedy na świecie. No. Czyż tylko dopowiem, że to bardzo mocno widać w figurach przeciwników Bonda i gdzieś tam postępuje proces uniwersalizowania jednak tych opowieści. Zwykle większość filmów z tego okresu craigowskiego i też z tego z filmów o Brosnanie, to tam tym motywem, który gdzieś nakręca tego przeciwnika, jest po prostu zemsta. Bardzo szeroko pojęta, a wszystkie kwestie związane z przynależnością polityczną, czy jakąś w ogóle geopolityką schodzą troszkę na dalszy plan. Oczywiście one też się wciąż pojawiają. Widzę ten bardzo dziwaczny wątek zapasów wody, który chyba jest w Quantum of Solace też. Natomiast to wszystko gdzieś, no tak uniwersalne kwestie jak handel bronią na przykład, zawsze będzie aktualne. I wydaje mi się, że to jest troszkę ta zmiana, która... Zresztą fajna jest bardzo scena w GoldenEye, kiedy Judi Dench chyba mówi do Pierce'a Brosnana, że ma go po prostu za relikt komunistycznej epoki. I oczywiście mówi to w kontekście jego podejścia do kobiet, natomiast też czujemy, że to jest wielowymiarowe tak naprawdę. Musieliśmy dojść też do tego wątku, który teraz właśnie, Michał, trochę mimochodem poruszyłeś, czyli podejście do kobiet, bo ja muszę powiedzieć, że kiedy zapowiadałam tę audycję dzisiejszą naszą w mediach społecznościowych, to ktoś skomentował, że to Bond to ostatni politycznie niepoprawny bohater. Nie wiem, czy tylko o to podejście do kobiet chodzi. Sposób portretowania też tego bohatera, jego w ogóle działalności, ale też cytując z kolei Michała Chacińskiego, który w leksykonie bondowskim twojego autorstwa, tutaj zwracam się do Kamila Śmiałkowskiego, też jeden taki artykuł pisał o którymś z konkretnych filmów. I takie zdanie tam pada, że poza kinem erotycznym nie ma w historii filmu serii, która równie bezwstydnie uprzedmiotawia kobiety. To porozmawiajmy trochę też o tym, jak to się zmieniało, bo ja przypominam sobie dwie takie sekwencje w Doktorze No, Ursula Anders wychodząca z wody i później w filmie Casino Royale Daniel Craig wychodzący z wody. I trochę się mówiło o tym, że to jest znowu początek nowej epoki, ale z drugiej strony, jeżeli się popatrzy na te kobiece postaci w filmach z okresu Craigowskiego, jeśli tak byśmy mogli powiedzieć, rzeczywiście, bardzo mi się podoba to sformułowanie, to też nie ma tutaj jakichś takich strasznych zmian na lepsze, mam wrażenie. Wydaje mi się, że są. Znaczy, tak, że totalnie to, co się dzieje, jeśli chodzi o portrety kobiece w filmach z Craigiem, to jest niebo a ziemia, jeśli chodzi Może ja mam za duże wymagania pod tym. Myślę, że nawet troszkę w Brosnanym, no bo tu też wspomniana Michelle Yeoh, która się pojawiła w Jutro nie umiera nigdy, to już był taki sygnał, że to de facto był po prostu chiński Bond, czy chińska Bondica, czy jakkolwiek ją nazwiemy, ale dysponowała tak dokładnie... Halle Berry w następnym filmie. No. To były bohaterki, które są, mówiło się, że Halle Berry ma dostać swój spin-off, co też było dość wymowne. Dysponowały tymi samymi umiejętnościami, dokładnie, no były lustrzanym Bondem z innego kraju po prostu. Natomiast jeśli chodzi o te bohaterki, które otaczały Craiga, no to Vesper Lind jest tak naprawdę budulcem mitu, całego nowego mitu założycielskiego tej postaci, czyli kobietą, która go zdradziła, która go oszukała, którą kochał. Co więcej, kobietą, która traktuje go przedmiotowo, tak jak on wcześniej traktował zresztą kobiety. Znaczy ona sobie pozwala na taką rozmowę, że wciela się trochę jakby w sytuację M, która zawsze narzekała i mówiła, że źle traktuje kobiety, że przedmiotowo, po czym patrzy na Bonda i mówi, że ma niezły tyłeczek, czyli sama go traktuje przedmiotowo. Prawda? Więc myślę, że to jest istotne, że już od tego momentu z Piercem Brosmanem możemy mówić, że te jakby stosunek do kobiet Bonda już powoli ulega zmianie. Też sama panna Moneypenny, która zawsze była taką postacią, powiedzmy, wątpliwą, teraz jest partnerką po prostu Bonda i gdzieś tam razem te kule wystrzeliwują. Więc wydaje mi się, że wiadomo, zawsze jest ten taki element ikonografii Bonda, czyli ta dziewczyna, która jest mniej istotna z fabularnego punktu widzenia, no i musi zostać albo musi umrzeć, albo jest po prostu kwiatkiem albo jest kwiatkiem do kożucha. Być może tu się zgodzę, że to zostało jako pewien element poetyki, ale też zawsze te postaci troszkę jednak były bardziej elementem scenografii niż scenariusza. No ja przynajmniej mam takie wrażenie, nie wiem, czy Terry Hatcher, czy Berenice Marol w Skyfall, to jakoś nie działało do końca. Kamil, ty coś byś dodał? Kamil Śmiałkowski? Znaczy, z dziewczynami Bonda, ja znowu, wracając do literatury, zaczynało się od tego, że w latach 50. to było, takie było podejście do kobiet w fabułach sensacyjnych, tak to ustawił Ian Fleming, że prawie zawsze Bond tą kobietę zdobywał tam raz czy dwa razy. Nie zdążył, bo poszedł na zakupy. A potem w filmach, ja myślę, że gdzieś już pod koniec lat 60. zaczęły się próby podmiotowania tych kobiet. Zwłaszcza jeśli się ogląda właśnie te materiały promocyjne, prawie każda kolejna dziewczyna Bonda mówi, że tym razem to ja już naprawdę jestem jego partnerką. I całe lata 70. były za każdym, każda kolejna dziewczyna, że ona już jest partnerką. Mówiły o tym. Ale tak naprawdę zmieniło to się dopiero właśnie chyba przy Michelle Yeoh. Jeszcze można się nad Famke Janssen zastanowić, jako, chociaż ona też... Ona była bardziej przeciwniczką. No. Tak, czarne charaktery mają chyba inne prawa. Ale ten schemat, że te puzzle zazwyczaj tak się układają jak tradycyjnie, to znaczy jest jakaś... Właśnie tych kobiet zawsze mamy trzy. czy zwykle teraz, no, nie, tak. Nie chcę was zmuszać do podliczania. Są schematy, są oczywiście, no, na początku w ogóle miała być stała dziewczyna Bonda, przez pierwsze dwie części tam była i potem dopiero przy trzeciej z niej zrezygnowano. Ta do której ma wracać po misji. Tak. Ale no i tak naprawdę od tego momentu pierwszą powracającą postacią Bonda, no, będziemy mieli ją teraz, w 25, kiedy wraca dziewczyna z 24, choć na chwilę. Tak, Lea Seydoux. Porozmawiajmy jeszcze może... Jeszcze bardzo szybciutko zrobił hałas dla żony Bonda. Czyli Tracy DiVincenzo, która jednak... No tak, to była istotna postać literacko i filmowa. Tak, z tego pierwszego okresu i też była jakąś taką, no okej, okay, była zapalnikiem fabularnym, ale mimo wszystko, jeśli chodzi o status, jej status w życiu Bonda, jeśli można tak powiedzieć, to było jakoś wyjątkowo. To było wyjątkowo, ale też pewnie dlatego została uśmiercona, żeby jednak nie burzyć no, tego mitu. Musiał mieć powód. Do dalszego działania i do zemsty. O uniwersum Bonda jeszcze chciałabym przez moment porozmawiać, bo oczywiście mówimy o tym literackim pierwowzorze, ale to, co się dzieje w popkulturze z zawłaszczaniem kolejnych środków wyrazu, że tak powiem, i kolejnych płaszczyzn, bo tutaj mamy i gry, i komiksy, i oczywiście, o czym warto wspomnieć, wciąż powstają książki o Bondzie. Tak. I uparcie je czytam. Z uporem godnym lepszej sprawy. Tak, Kamil Śmiałkowski. Dlatego właśnie patrzę na ciebie. Bo Książki powstają cały czas, powstawały kolejnymi seriami w zasadzie. Kolejnymi autorami, którzy tworzyli po 5-10 kolejnych powieści. W tej chwili autorem bondowskim jest Antony Horowitz, który... dwa Bondy już ma za sobą, trzeciego ponoć planuje. Świetny imitator prozy innych autorów, bo przez ostatnią dekadę to było tak, że brano autora na jednego Bonda i ten Bond albo nawiązywał do Fleminga, albo nawiązywał do filmów, bo równocześnie się nie dało. Teraz nawiązujemy znowu do Fleminga, no a oprócz tego wychodzą świetne nowe komiksy bondowskie. Przez dekady była bardzo dobra seria komiksów prasowych brytyjskich. W tej chwili są to amerykańskie wydawnictwa, zresztą też niektóre z nich dostępne są po polsku. No wychodzi mnóstwo też muzyki inspirowanej Bondem, o tym też nie zapominajmy, bo kolejni twórcy się gdzieś tam z tego wywodzą, niektórzy dzięki temu trafiają do filmu przecież. Mamy jakąś zapaść grową, tutaj Michał pewnie będzie wiedział lepiej. Jest zapaść, natomiast Bond jest troszkę, gry o Bondzie są troszkę impregnowane na to, co się w ogóle dzieje z grami na licencjach. To zwykle były, jest przynajmniej kilka fajnych tytułów, one są stare i w tym sensie jest zapaść, że czekamy na nową... Nie ma nic nowego. Na nową, dobrą, licencjonowaną grę o Bondzie, ale mieliśmy Gold GoldenEye 64, czyli chyba jedną z lepszych gier, powszechnie uważanych za jedną z lepszych gier w historii. No i taki... I tu jest jedna z najciekawszych anegdot o Bondzie, ponieważ gra From Russia With Love, to był tak naprawdę ostatni występ Shona Connery'ego w roli Bonda. Wiele lat po filmach on wrócił, siadł przed mikrofonem i nagrał kwestie bondowskie do gry. Plus bardzo fajna gra, która nie była związana ani z żadną powieścią Fleminga, ani z żadnym filmem, czyli zupełnie niezależny projekt. To się chyba nazywał Everything is Nothing, albo coś równie bondowskiego. I to też był bardzo fajny tytuł, który poszerzał jakoś uniwersum i dawał zupełnie nową historię. Z budżetem, z aktorami, to naprawdę bawili się niemal jak w filmie. Heidi Klum była. Jako bondowska dziewczyna. Czemu nie? Czyli warto się zainteresować, proszę państwa, także tymi odsłonami, nie tylko filmowymi, bo to jest też ciekawe w kontekście tego, jak mówimy o popkulturze, to są pączkujące zupełnie byty i właściwie każdy z tych bohaterów, który przyciąga publiczność, powiedzmy ekranową, potem ma szansę. Oczywiście to jest związane z chęcią zysku, prawdopodobnie bardzo mocno ma szansę zaistnieć również w innych Bondach można powiedzieć, że tutaj cały czas, nie wiem, czy sami Broccoli, czy ich prawnicy trzymają nad tym mocno pieczę, to znaczy dopuszczają naprawdę dobrych twórców. To nie jest tak, że sprzedają licencję byle komu, tylko tutaj w każdym tym segmencie to są naprawdę nazwiska ważne i twórcy godni uwagi. No i jeśli chodzi o popkulturę, to jeszcze nie zapominajmy o stronach fanowskich. Pojawia się, jest ich już bardzo dużo i one już nie są tak kontrolowane, bo siłą rzeczy nie mogą być kontrolowane. Tutaj Barbara Brokoli, jej macki nie sięgają. Zawsze może podać tak do daleko. Sądu. Tak, może, ale trudno z kolei osobom, którzy są fanami, zabronić prowadzenia strony, gdzie opisują swoich bohaterów ukochanych, komentują ich, wstawiają muzykę, tę część, która jest dozwolona. Ta kultura remiksu też. Oczywiście. No, Bondy też da się poprawić, lepiej zmontować i tak dalej, więc... Tak. Wszystko się da. Pomysł. Tymczasem, proszę Państwa, czekamy na listopad i czekamy na premierę 25 filmu o Bondzie, a potem czekamy na bardzo istotną informację, kto będzie kolejnym Bondem i kto zagra w tym 26 i zobaczymy, jak długo jeszcze to się będzie toczyć, ale wydaje się, że potencjał, jeśli chodzi o miłość fanów, wciąż jest. Myślę, że dwa cykle filmowe absolutnie są niezagrożone w naszej cywilizacji, czyli zawsze powstanie kolejny Bond i zawsze powstanie kolejny Godzilla. A ja się zastanawiam, czy Bond nie będzie kobietą, tak jak Kapitan Marvel. Podobno, no, Kapitan Marvel od początku była kobietą, z tego co pamiętam, ale... A nie, pierwsze nie? komiksowe to był jednak mężczyzna. Ach, no to znaczy, w takim razie... To bym polemizował, bo to było mnóstwo postaci pod tą nazwą. To myślę, że powinniśmy się spotkać. Ale pierwszy z początków, które powstały, to jednak to była postać męska, która była pierwowzorem tej postaci. Ja słyszałam, że Barbara Broccoli, to nazwisko się bardzo często pojawia, ale nie może być inaczej. Jasne. Powiedziała, że niestety kobieta nie będzie Bondem, no ale zobaczymy. Być może po prostu Bond dostanie, tak jak ma dostać w kolejnej tej części, partnerkę jakąś, która jest też agentką. Nie kontynuujmy już, bo rzeczywiście moglibyśmy, myślę, jeszcze tutaj ze 3 godziny posiedzieć i porozmawiać o naszych oczekiwaniach także względem Bonda, a tymczasem listopad, premiera, nie czas umierać i wszyscy, myślę, pojawimy się w kinach, żeby to zobaczyć. Doktor Małgorzata Bulasz Szewska, Kamil Śmiałkowski, Michał Walkiewicz. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję. Nie, Barbara Broccoli. Oczywiście. Była z nami duchem na pewno. Tak. Iwanka Kunewa, Edyta Kocembe, Katarzyna Borowiecka. Dziękujemy. Do usłyszenia. Jeszcze na moment, na koniec, Billie Eilish. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze programy ustawili. Powaga? No. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Polskie Radio zaprasza do udziału w 23. konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja 2020.